Βλέπω μέσα σου την απόσταση μες στο βλέμμα σου. Ένα κενό. Βλέπω μέσα σου την απόφαση. Θες να πας μακριά. Σε γιώνω εδώ. Κάθε άνθρωπος και από μια στεριά η δική σου εγώ. Κάθε άνθρωπος και από μια στέγη.